keer. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Wagner. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Vanavond 6 uur het Q Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje Kuhne. Goedenavond. De ANWB Alarmcentrale krijgt nog steeds veel hulpvragen van Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten. Mensen willen weten wat ze moeten doen om weer thuis te komen. Er komen ook volgens de centrale veel praktische vragen, bijvoorbeeld van mensen waarvan de medicatie opraakt. Het kabinet is intussen druk bezig met het regelen van meer terughaalvluchten, maar dat is niet zo 1, 2, 3 geregeld. Bij de Amerikaanse aanval op een Iraans oorlogsschip zijn zeker 87 doden gevallen. Dat zegt de marine van Sri Lanka, waar het schip voer. Tientallen mensen worden nog vermist. Het schip werd aangevallen door een Amerikaanse onderzeeër. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie is het geraakt met een torpedo en is het daarna gezonken. Een man uit Uitgeest in Noord-Holland die is veroordeeld omdat hij stenen en takken gooide naar auto's op de snelweg. Dat deed hij bij een afslag van de A9, 2 jaar terug. Er vielen geen gewonden, toch ziet de rechter het als een poging tot zware mishandeling en hij heeft 80 uur taakstraf gekregen. Er is in Nijmegen een heel pand ontdekt vol met nepmerkspullen van bijvoorbeeld Dior en Louis Vuitton. Was op een industrieterrein. In een showroom vond de politie duizenden nepspullen, schoenen, tassen en andere accessoires. Er is nog niemand opgepakt, maar de zaak die is wel gesloten en alle spullen die worden vernietigd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In het noorden is kans op mist tot en met morgenochtend. Verder morgen weer veel zon en 15 tot misschien wel 19 graden. Blik op de weg door Flitsmeister met nog 55 files. Te beginnen op de A32 Heerenveen richting Leeuwarden. Ik ga ze niet alle 55 voorlezen hoor, alleen die langer dan 20 minuten. A32 Heerenveen Leeuwarden. Tussen Sneek en Leeuwarden Zuid, daar is de verbindingsweg afgesloten. 4 kilometer met 27 minuten. En op de A67 Venlo Eindhoven. Tussen Zomer en Leenderheide 6 kilometer, 23 minuten vertraging. Music. En de Q Middagshow met zometeen alles over een grote break-up in de muziekscene. Grote top 40 act gaat uit elkaar. Eerst Afrojack. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. Between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world, in my world. In my world, in my world. things are connected, intentions reflected, the land is respected in my world. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my. Jack, Alo Black, In My World. 6 over 6. Goedenavond. Het begin van de avond van woensdag 4 maart 2026. Het moment dat er nu in veel plekken in het land een prachtige, mooie zonsondergang te zien is. Tenminste, dat is ons wel beloofd. Komt door Sahara-stof dat in de lucht zweeft. Goed nieuws trouwens eerder vanmiddag van Eefje. Het daalt niet. Dus mocht je je auto voor de deur hebben staan, die blijft mooi schoon. Het is ook de avond dat er weer flink wat gevoetbald wordt. Spannende halve finale voor de KNVB-beker. De derby tussen AZ en Telstar om 8 uur vanavond. En de avond dat bekend is geworden dat het DJ-trio Chris Cross Amsterdam voorlopig verder gaat als DJ-duo. Want frontman Yuki die stopte mee. Dat is de man die altijd voor op het podium zag staan bij alle grote liveshows die hij deden. Hij is tegenwoordig ook heel druk bezig met het maken van muziek. Ik spreek Sander en Jordi. Dat zijn de broers die nog over zijn in Chris Cross Amsterdam. De basis van Chris Cross Amsterdam spreek ik later vandaag nog. Maar even een klein stukje van de muziek van Yuki. Is wel interessant, want ik draai me nooit op cue. Ja, het is gewoon niet helemaal ons dingetje. Maar mocht je het interessant vinden waar Yuki er nu mee verder gaat, gewoon even een klein stukje van de single Daar Ging Het Jou Toch Om. Of er niks is gebeurd, zit je weg bent gegaan, al je Netflix-account en je naam op beeld. Het is het enige van jou dat jij nog met me deelt. En de sleutels van de. Zo grappig, dit is dus de man die nou echt gigantisch. Pak even Q-Music op 40 Live. Die zag je altijd. Oké, waar zijn die handjes? Dat was de rol van Yuki in Chris Cross Amsterdam. Soms nog hij maakt het liefst dit. Als ik 's ochtends wakker word. Is de track Daar Ging Het Jou Toch Om. Je kunt het vinden op Spotify. Ik spreek dus Sander en Jordi later vandaag nog in de top 40 update. Want het is echt bijzonder groot nieuws. Een van de grootste top 40 acts van de afgelopen 5 jaar. Die gaan dus door in een andere samenstelling. Dit is Q-Music Train, Drops of Jupiter. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her. Spring and she talks like June. Your husband is coming. Q-Music met Ray, Where is my husband? Dat was precies de vraag die de vrouw van Jules zich vorige week ook stelde. Jules, goedenavond. Hey Domien, lieve vriend, goedenavond. Hallo, lieve vriend. Jij was vorige week donderdag was jij te gast hier in de middagshow. Sowieso vaste luisteraar van Q-Music, deed het al door. Je bent ook vaak te horen met jouw geweldige moppen in de brievenbus van Menno Barreveld. Jij was vorige week donderdag was jij te gast hier in de middagshow vanwege het draaien aan de bingo-molen van Anton Giep. En toen hebben wij al gezegd, het kan zijn dat Jules er helemaal niet is vanmiddag. Want jouw vrouw was uitgerekend een dag daarvoor. Dus vandaag precies een week geleden. Klopt. Van jullie tweede. Nou, ik zit eigenlijk al de hele week in spanning. Hoe is het ermee? Alles gaat goed. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En ik hoor je al denken, is die eruit inmiddels? Is die eruit inmiddels? Het antwoord is nee. Ah, nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Jeetje, het is jullie tweede. Het is onze tweede, maar onze eerste, dat is Zane, inmiddels anderhalf, ja. Die was ook met 42 weken hebben moeten halen. En ik ben bang dat dat met deze ook gaat gebeuren, want mijn lieve vrouw Samantha, die heeft nog een week. En ze zou vandaag gestript worden, ja. Om misschien toch iets Jules, op te we zijn op de radio trouwens. Even dat, ja, misschien dat je denkt dat ik even vriendschappelijk ben, maar je bent op de radio. Dat weet ik, ja, dat weet ik. Maar om in verloskundige termen te blijven, ze zou gestript worden vandaag, ja. Maar dat is ook niet doorgegaan. Met een beetje geluk gaat dat morgen gebeuren. Hé, maar hoe is het met haar? Ja, met haar. Ze is er meer dan klaar mee. Ze wil heel graag dat. Ze wil heel erg graag dat, dat onze tweede komt. Ja. En ik zei het vorige week toen ik met haar aan de telefoon zat onderweg weer terug naar huis. Ik zei van nou, als de kleine net zo snel zou komen als dat de ballen uit de bingo-molen zouden vallen, dan zou je haar niet horen klagen. Ja, ging niet goed hè vorige week, Jules. Nee, ik zal het nog eventjes heel kort uitleggen. Want normaal gesproken ja, is het de bedoeling dat de bingo-ballen in de bingo-molen blijven zitten. Alleen de bingo-molen had niet zo'n hele goede dag. Nou, jij had niet zo'n goede dag. Dat was eigenlijk de conclusie. Want jij bent ook een bingo-meister. Je hebt het al 189, inmiddels 190 keer gedaan. Ja, nee, dat klopt. Maar goed, in ieder geval, de ballen kwamen er heel snel uit. Maar het was er niet minder gezellig om. Jules, hou je op de hoogte? Ik hou je zeker op de hoogte. En wens Samantha heel veel sterkte in de laatste week. Het komt vanzelf, hè? Er is nog nooit één blijven zitten, heeft mijn schoonmoeder ooit gezegd. Nee, dat klopt. Vroeg of laat komen ze er een keer uit. Ik hou je op de hoogte, lieve vriend. Dankjewel, Jules. Hey, hoi, hoi. Hoi. Ja, dat was de bingo-meister van vorige week. Wil jij nou morgen om 17:15 aan de bingo-mode van Anton Giep draaien? Meld je nu maar even in de Q-Music-app. Wil jij de bingo-meister van morgenmiddag 17:15 zijn? Bericht is zo gestuurd in de Q-Music-app. Kesto.

Een man uit Geest in Noord-Holland die is veroordeeld omdat hij stenen en takken gooide naar auto's op de snelweg. Dat deed hij bij een afslag van de A9 twee jaar terug. Er vielen geen gewonden, toch ziet de rechter het als een poging tot zware mishandeling. En daarom heeft hij 80 uur taakstraf gekregen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die gaan volgende maand op werkbezoek naar de VS. Ja, althans, ja, met alle ontwikkelingen nu in het Midden-Oosten is dat niet helemaal zeker meer. Vooral ook een ontmoeting met president Trump. Daar is nu twijfel over, schrijft het AD. Ja, het is politiek gezien nu best wel gevoelig. Ja. En er is een nieuw technisch snufje. En daarmee kun je bellen met je hond of kat. Ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Wat? Wat zeg jij nou? Het is een nieuw technisch snufje. Ja. Daarmee kun je bellen met je hond of je kat. Ja. Dus wat is dit letterlijk? Dierennieuws. Oh, ik heb dierennieuws. Heeft het een staart of een snout? Hond, kat of vis, maakt niet uit. Wat is dit? Is het stom of om te gieren? Weet je wat het is? Echt alsof je water zich branden heeft. Oh, jeetje, ja. Wat is dit? Ik had even een blackout. Nee, dit is nieuw. Nou, dit is eigenlijk nieuws voor dieren. Niet per se nieuws over dieren, maar dit is nieuws voor dieren. Ja, dit is fantastisch. Geweldig nieuws voor dieren. Want in Singapore, daar hebben ze de petphone gemaakt. Een petphone? Ja, het is een klein kastje. Dat als een halsbandje om de nek van je huisdier zit. Als je dan belt, dan krijg je te zien waar je huisdier op dat moment is. Oh. En dan kan je via een speakertje tegen hem praten. Wat geweldig. Kun je bijvoorbeeld zeggen, kom thuis. Kom maar. Ja, praat je zo tegen je huisdieren? Ja, tegen mijn kat, ja. Kom hier. Kom maar. Deze vrouw wordt langzaam maar zeker knettergek van dit programma. Ja, joh, ik vergeet dingen. Ja. Verwarde vrouw. Ja, dat ben je. Maar je kan ook gebeld worden. Als je kat of hond 3 keer springt, dan gaat bij jou automatisch je telefoon over. Hoe leg je hond of kat dat uit? Ja. Dat hij 3 keer moet springen als je wil bellen. Dat is wat, als hij in nood is. Ja. Eerst 3 keer springen. Anders hebben we geen idee. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. Het dossier van woensdag 4 maart 2026. Zometeen op nummer 1, Chris Cross Amsterdam. Vluchtstrook, niet zomaar. Hoe het zit, vertellen ze zometeen zelf aan je. Op nummer 2, de huidige alarmschijf van Alex Warren. En op 3 krijg je Zoo van Shakira. Die hoor je dus zometeen. Eerst Zara Larsson staat met 3 tracks in de top 40. Haar hoogste noteerde Midnight Sun vanavond in nummer 4. Update op 4. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like a nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan line. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out, it's my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never ending midnight sun. A never ending midnight sun. Connected, I'm so in touch with it all.

Maybe it's fate, maybe it's I told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fever dream. Nummer 2 van vanavond. Top 40 update. Woensdag 4-3-2026, dat is een fotoarchief in Sarah Larsen, Midnight Sun op 4. 3 Shakira en Zoo en 2 Alex Warren en Fever Dream. Ja, dan de nummer 1 van vanavond, die is voor de mannen van Christus Amsterdam. Jordi, goedenavond. Ja, goedenavond. Sander, goedenavond. Oh, goedenavond. Het was best wel een bommetje, iets meer dan 2 uur geleden. Want ja, voor de duidelijkheid, voordat we dit gesprek ingaan, Christus Amsterdam blijft gewoon Christus Amsterdam. Jullie blijven gewoon bestaan. Ja, we gaan door. We gaan niet stoppen. Nee, maar het nieuws is wel dat Yuki, jullie en MC, eigenlijk de frontman tijdens de shows van Christus Amsterdam, die is per direct gestopt met Christus Amsterdam. Ja, ja, ja, ja, ja, die koos toch, die wilde toch meer naar zijn eigen muziek. En hij werd 40. Sander is wel een stukje ouder. En ik ben ook een stukje ouder. Ja. Maar goed, hij koos voor zijn kinderen. En wilde wat meer richting zijn eigen muziek. En hij is vrij om te gaan, te staan waar hij wilt. Hey, Sander, dit is natuurlijk voor jullie niet nieuws van vandaag. Dit speelt al een tijd. Jullie hebben goede gesprekken gehad hierover, neem ik aan. Ja, sinds een week of 2 weten we het. En wij wilden eigenlijk vragen of Yuki nog wat langer bij ons kon blijven. Dat we net wat meer tijd hadden ook om een vervanger te zoeken. Maar hij wilde snel stoppen. En dat respecteren we. En nu hebben we geen MC meer, maar wij gaan... Ik kijk naar jou, Domien. Waar zijn die handjes? In één keer is het helemaal... Dit is meant to be. Ik kan best wel een mop in Amazing op vluchtstrook, denk je. Want tijdens live show zijn we best wel mee met jullie. Het is eigenlijk we hebben vrijdag de eerste show, Domien. Vrijdag geen plannen, vrijdagavond. Ik ben de nieuwe MC van Christus Amsterdam. Maar het is echt... Het is per direct, dus het nieuws was vanmiddag om 1:30 is naar buiten gekomen. Dit is ook geen grote eindshow met Yuki. Het is echt gewoon per direct meteen klaar. Nee. Het is een beetje... Hoe zeg je dat? Dat wel jammer, toch? Via de achterdeur. Ja, via de achterdeur. Ja, toch? Ja, wel een beetje. Maar we vergelijken het wel met voetbal. En Yuki was gewoon altijd wel echt een hele goede spits. Ja. En we gaan op zoek naar een nieuwe goede spits. Ja. En net als Ajax gaan we gewoon blijven knallen, weet je wel. En wat ik ook even wil duidelijken. Christus Amsterdam, het is altijd al jullie project geweest. Daar is Yuki ook echt later bijgekomen. Ja. Als een man die op het podium gewoon de mensen kon vermaken. Want jullie zijn de mannen in de studio. Jullie zijn ook echt het brein achter de muziek, achter de hits. Sander en ik, die hebben eigenlijk altijd alle hits nummers gemaakt. Heel veel mensen weten dat niet en dat maakt ook voor de rest niet uit. En waarschijnlijk dat het even gezegd kan worden nu. En ik denk dat ook wel bij Yuki een beetje soms een beetje onvrede gaf. Zo van, ik wil ook mijn musicaliteit of mijn creativiteit kwijt. Is hij ook veel aan het doen? Gewoon onder zijn naam Yuki? Ja, onder zijn naam Yuki. Waar je veel dingen vinden van. En dat matchte toch niet, met alle respect, helemaal met Christus. Dat is niet erg, denk ik. Is helemaal niet erg. Nee, is helemaal niet erg. Maar ik denk toch dat je daardoor daar is toch een beetje de eigen weg begonnen. Mm-hmm. En hij heeft daarvoor gekozen. En wij vonden ook wel van, dat het een goede keuze was. Met alle respect, met een goede knuffel en een kus. En we wensen hem het beste. En we wensen ook voor ons vooral onszelf het beste. Even een serieuze vraag. Want ik ga dit absoluut niet doen. Want dan moet je echt wat voor kunnen om jullie je shows te kunnen leiden. En wat is een beetje het idee nu? Want de zomer komt natuurlijk langzaam en zeker aan. Zijn er grote shows voor jullie in de agenda? Ja, kijk, we hebben sowieso gewoon altijd een MC. Nu is dat zijn dan een onbekende MC, zeg maar. Die Want we vinden wel dat het er echt bij past bij onze show. Maar, Komt wel weer een derde Chris Cross. Ja, het wordt geen vervanger van Yuki. Het is gewoon iemand die erbij is live straks. Om de boel op te jutten. Het wordt wel Sander en Jordi. Wij doen de stap naar voren. Ja, Yuki doet de stap naar achter dan. Ja. Die gaat zijn eigen ding doen. Dan komt de MC bij die gewoon wel de mensen gaat hypen. En we hadden misschien wel een heel leuk ideetje voor een tv-concept. Ja, een tv-formatje. Ja, Chris Cross Amsterdam zoekt MC. Zoekt een MC. Ja, dat is een soort van K2 zoekt K3. In de jury en die huisman. En door je verschuren, ik wil wel meekijken. Ja, en wil je in de jury? Jij ook in de jury? Ik kan wel in de jury zitten. Nee, jongens, goed dat jullie er even waren. Het is goed dat jullie het ook even zelf hebben toegelicht. Ja, toch. We gaan jullie je grootste top 40 keer draaien. Uiteraard op nummer 1 in de top 40 op dit. Chris Cross Amsterdam. Dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet gek en maar ook een spierschap, maar ik ken mezelf en wil dit niet kwijt. 130 op de vluchtstrook, zolang we samen zijn. Je vraagt me waarom ik je ontwijk, omdat je rondjes om me heen loopt. Jij bent zo, jij bent pas als ik me omdraai. Ik dacht altijd echte liefde, dat bestaat niet. Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer aanziet. Zoveel frustratie, en luister ik wil niks liever, ben verblind door je liefde. Ja, en als je me mist, laat het me weten, zet de stem voordat ik down, down, down ben. Ik wil dat je niet wegloopt, en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook. Vastpak. Maar beter neem ik afstand, straks doe ik jou weer pijn. Je maakt me manies, manies, elke keer weer irritaties. Weinig communicatie, af niet aan je reputatie, nee. We worden pas één als je werkt met twee. Of we doen dat nu samen, anders liever alleen. Ik wil niks liever, ben verblind door je liefde. Ja, en als je me mist, laat het me weten, zet de cel voordat ik down, down, down ben. Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet gek in maar ook een spinschap, maar ik ken mezelf en wil dit niet kwijt. 130 op de vluchtstrook, zolang we samen zijn. Nummer 1 in de top 40 update van vanavond, omdat Yuki vandaag bekend heeft gemaakt te zullen scheiden van de mannen van Chris Cross Amsterdam. Door de grootste top 40 hit tot nu toe, Vluchtstrook op nummer 1 bij Q. So Morgan Wallen, shout out Tate McRae. She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gonna be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. You ain't gotta worry about no trust issues with me. I got 'em too. I got 'em too. Now you ain't gotta worry about no exes that's crazy. I got 'em too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. do for a night or two. Sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. Tate McRae, What I Want bij Q Music. Oké. Joost Swinkels. Zullen we maar van sorry zeggen, want ja, we zijn teruggefloten. We zijn echt teruggefloten. Wat een sukkels zijn wij, zeg. Ja. Anderhalve week geleden zijn wij begonnen met het hypen van een groots moment. Wat echt helemaal niet zo groot is. Nee, maar ja, jij, nou sorry hoor. Meneer die zei, nou echt groter dan de geboorte van Boris ongeveer. Ja, groter dan Lady Gaga in de Ziggo Dome. Ja. En daarom ben ik die weer bij elkaar komen. Harry Styles. Ja, we zouden vandaag meer vertellen, maar we moeten je teleurstellen. We mogen niet meer vertellen. Nee, vandaag teruggefloten. Ik heb vanmorgen, dat is ook echt typisch. Vorige week zijn we er een beetje over begonnen met praten. Toen heb ik gezegd, nou, ben je nu in een week, kunnen we wel bekendmaken. Vond ik ook, dacht ik, nou, vind ik durf. Ja, daar durf je. Ik heb dat dus bij niemand gecheckt. En vanmorgen heb ik de hoofdhaas, heb ik nog maar eens een keer een bericht gestuurd. En dat heeft iets met Pasen te maken. Heb ik maar een bericht gestuurd en die zei... Nee, wacht nog maar even. Ik heb wel een zal ik een datum noemen? Want ik weet nu wanneer we het wel mogen vertellen. Maar kunnen we zeggen wat we gaan doen? Of mochten we dat... We mochten toch wel zeggen wat we gaan doen, maar niet de datum. Wat was het? Nou jongen, het is toch echt ongelooflijk ook weer. Wat heb je mij nou vanochtend gezegd? Nee, weet ik veel. Ik weet het niet. Maar we mogen het rond 23 maart. Zet het maar groot in je agenda. Dan gaan Joost en ik bekendmaken wat we gaan doen. De grap is ook nog, jij hebt mij dus vanochtend, wij mogen niks zeggen vanavond. Nee. Dus mijn voorstel, kort houden en door. Nou, dat is niet wat we nu aan het doen zijn. Maar er komt iets heel leuks aan. Ja, wat betrekking heeft, we gaan... Ja, we gaan ergens draaien. Dankbaarheidsmomentje. Vul de puntje zelf maar in. Ja, het is paaspop. Nee, dat kan dus niet. Sorry, dit heeft toch niemand gehoord. Ik knip er gewoon uit. Ah, god. Sorry, ik ga hem wel even zeggen waar het gaat gebeuren. Het tijdstip, dat gaan we echt later nog bekendmaken. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, we gaan door. Ik wil gewoon dankjewel zeggen voor de... Sorry Sven, sorry collega Sven. Dat is de hoofdhaas, daar mochten we dus niet van vertellen. Stop. Ik wil graag dankbaar zijn voor die 30 hamburgers die vandaag geleverd waren. Oh ja, heerlijk. Dankjewel, McDonald's. Er zat lekker wat vegetarisch bij. Heerlijk, hoeveel heb je erop? Dat ga ik niet zeggen. Dat dan weer niet. Alles wat hij niet mag zeggen, gaat hij wel zeggen. Maar dit gaat hij niet zeggen. 2 quarter pounders en 9 kip nuggets. Oké, nou, zometeen Joost met Calvin Harris en Clementine Douglas. Sorry. Zie je het dan voor je? Planten die uitschieten, het gras fris groen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Nu alle Welkoop eigenmerk tuin en potgrond, 2+1 gratis. Oh, ja, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En hij is afgelopen zaterdag weer gevallen. Opstaan en weer vallen. Heerlijk. Ben jij de volgende winnaar? Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn.